السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آپ دوستوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ الحمدللہ. ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل جو ہم نے سبق پڑھا تجوید کا, ایک دفعہ اس کا یادہ کر لیں. ہم نے حروف مستعلیہ پڑھے تھے. حروف مستعلیہ کن حروف کو کہتے ہیں؟ موٹے پڑھے جانے والے حروف, اور ان کی تعداد کتنی ہے؟ سب سے پہلے قا, پھر قاد, اس کے بعد واد, قا, وا, غین اور قاف. بالکل ٹھیک ہے جی. ان میں جو قا, وا, قاد, واد چار حروف ہیں, ان کے اندر زبان تالو کے ساتھ لپٹ جاتی ہے اور پھر زور کے ساتھ جدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ ہمارا کل کا سبق تھا, گرامر کا سبق کل کا. ہمارا گرامر کا سبق یہ تھا کہ اگر کوئی چیز نزدیک ہو اور ایک سے زائد ہو, دو سے زائد ہو اور مذکر ہو, تو اس کے لیے کیا لفظ ہے؟ ہا اولائی. ہا اولائی, ٹھیک ہے. اور اگر مؤنث ہو تو اس کے لیے کیا لفظ ہے؟ ہا اولائی. وہ اولائی کا تو وہ تو دور کے لیے ہے, وہ تو بعید کے لیے ہے. اور اگر کوئی چیز دور کے لیے ہو, اور اگر کوئی چیز دور کے لیے ہو, اگر دور مختلف اشیاء پڑی ہوئی ہوں اور مذکر ہوں, تو اس کے لیے کیا لفظ ہوگا؟ اولائک. اور مؤنث کے لیے کیا ہوگا؟ اور اگر ایک چیز ہو, اور اگر ایک چیز ہو اور دور ہو, مذکر ہو, اس کے لیے کیا لفظ بولا جائے گا؟ ذالکا. اور اگر نزدیک ہو, مذکر ہو, اس کے لیے, اگر مؤنث ہو اور نزدیک ہو, اس کے لیے حاضری. اور اگر مؤنث دور ہو, ایک ہو, اس کے لیے ذالکا. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, یہ ہمارا کل کا سبق تھا جو ہم نے پڑھا. اس میں ہم نے تثنیہ کے الفاظ بھی پڑھے تھے, لیکن تثنیہ کے الفاظ قرآن کریم میں زیادہ نہیں ہیں, اس وجہ سے اگر انہیں یاد نہ بھی کر سکیں تو کوئی حرج نہیں ہے, اگر یاد کر لیں تو اچھی بات ہے. حاضہ کا تثنیہ کیا آئے گا؟ حاضانی, حاضانی, حاضینی. اور حاضی ہی کا تثنیہ کیا آئے گا؟ ہاتانی, ہاتینی. اور ذالکا کا تثنیہ کیا آئے گا؟ زانی کا, زینی کا. اور تلکا کا تثنیہ کیا آئے گا؟ تانی کا, تینی کا. ہمارا کل کا سبق جو ہم نے پڑھا تھا وہ مکمل ہوا, اور جو ہم نے ترجمہ پڑھا تھا کل, اس کا بھی اعادہ ابھی کر لیں یا بعد میں کریں؟ چلیں جب پڑھیں گے اس وقت اس کا یادہ کریں. آج کا ہمارا تجوید کا سبق ہم نے حروف مستعلیہ پڑھے تھے کہ جن حروف کو ہمیشہ موٹا کر کے پڑھنا ہے. یہ تو وہ حروف ہیں جن کی صفت موٹا کر کے پڑھنا ہے, خواہ ان کے اوپر زبر ہو, زیر ہو یا پیش ہو, یہ کبھی بھی باریک نہیں ہوتے. ان کی صفت ہے کہ انہیں پر اور مفخم, عربی میں پر پڑھنے کو کہا جاتا ہے مفخم, ان کو پر مفخم موٹا ادا کیا جائے. اب آگے آپ پڑھیں گے کہ کچھ حروف ایسے ہیں کہ وہ حروف ہمیشہ موٹے نہیں ہوتے, ان کی مختلف حالتیں ہیں, کنڈیشنز ہیں. بعض کے اندر وہ پر ادا ہوتے ہیں اور بعض حالات کے اندر وہ باریک ادا ہوتے ہیں. وہ حروف کون کون سے ہیں؟ عموماً اس میں تین حروف شمار کیے جاتے ہیں, لیکن ہمارے پیش نظر تجوید کا خلاصہ اور نچوڑ ہے, اس لیے ہم صرف دو حرف پڑھیں گے. ایک ہے لام اور دوسرا ہے را. بعض حالات میں انہیں پر پڑھا جائے گا اور بعض حالات میں انہیں باریک پڑھا جائے گا. سب سے پہلے ہم پڑھیں گے لام کے بارے میں. جی کہتے ہیں صفات عارضہ, جو عارضی طور پر پائی جاتی ہیں, ہمیشہ نہیں پائی جاتی. یعنی بعض اوقات ان کو موٹا پڑھنا ہے, بعض اوقات انہیں موٹا نہیں پڑھنا, لہذا ان میں مستعلیہ ہونے کی جو صفت ہے یہ عارضی ہے, ہمیشہ نہیں. اچھا جی, سب سے پہلا نام, ہم نام پڑھیں گے. نام اللہ کے نام کے سوا باریک پڑھا جائے گا, اور اللہ کا جو نام ہے اسے دو صورتوں میں موٹا پڑھیں گے اور ایک صورت میں باریک پڑھیں گے. اللہ کے نام کے سوا باقی تمام نام کیا پڑھے جائیں گے؟ اور اللہ کے نام کو دو صورتوں میں موٹا اور ایک صورت میں باریک پڑھیں گے. وہ دو صورتیں کون سی ہیں جن میں موٹا پڑھا جائے گا؟ کہ اللہ کے نام سے پہلے اگر زبر ہو, ایک صورت, دوسری صورت اللہ کے نام سے پہلے پیش ہو, ان دو صورتوں میں نام موٹا پڑھا جائے گا. اور جس صورت میں اس کو باریک پڑھا جائے گا وہ ہے کہ اللہ کے نام سے پہلے زیر ہو, زبر ہو. اللہ کے نام سے پہلے زبر ہو پھر بھی موٹا, اللہ کے نام سے پہلے پیش ہو پھر بھی موٹا, اللہ کے نام سے پہلے زیر ہو تو باریک. یعنی یوں سمجھ لیں کہ زبر اور پیش ہو تو موٹا, زیر ہو تو باریک. دیکھیے زیر خود بھی تو باریک ادا ہوتی ہے نا. مثلا کسی لفظ کے نیچے ذرا زیر لگائیں, با زیر بی, کوئی یوں پڑتا بی, موٹا تو نہیں نا ادا ہوتا, باریک ادا ہوتا ہے. زیر کی ادائیگی ہی باریک ہے, ٹھیک ہے جی. اور زبر اور پیش کے اندر ادائیگی مفخم پر موٹی ہوتی ہے. اب ہر ایک کی مثالیں دیکھیے. اللہ کے نام سے پہلے زبر کی مثال قرآن کریم میں ہے, هو اللہ الذی, هو اللہ الذی, اللہ میں اللہ کا یہ جو لام ہے اس سے پہلے حرف پر کیا ہے؟ ہوا، واو کے اوپر زبر ہے، اس لیے اس لام کو کیا پڑھیں گے؟ موٹا پڑھیں گے. دوسری صورت کی مثال، عبد اللہ، عبد اللہ، اللہ کے نام سے پہلے کیا ہے؟ دال کے اوپر پیش، اس لیے اسلام کو بھی کیا پڑھیں گے؟ موٹا. عبد اللہ، تیسری صورت کی مثال، یہ اللہ کے نام سے پہلے زیر ہے، الحمد للہ، ٹھیک ہے جی، اس کو للہ نہیں پڑھنا، غلط ہو جائے گا. اللہ کے نام سے پہلے زیر ہے، یہاں کیا پڑھیں گے؟ الحمد للہ. یہاں لام موٹا ہوا؟ خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ کے نام کے علاوہ باقی جتنے نام ہیں ان ناموں کو ہم نے باریک پڑھنا ہے، اور اللہ کے نام کے بارے میں ضابطہ یہ ہے کہ اگر اسلام سے پہلے پیش ہو یا اسلام سے پہلے زبر ہو تو اسلام کو پر پڑھنا ہے، اور اگر اسلام سے پہلے زیر ہو تو اسلام کو باریک پڑھنا ہے. پورے قرآن کریم میں یہ اصول چلے. زبر کی مثال کہ اللہ کے نام سے پہلے زبر ہو، واللہ، اور پیش کی مثال کہ اللہ کے نام سے پہلے پیش ہو، جیسے عبد اللہ، اور زیر کی مثال جیسے الحمد للہ. آپ نے کل قرآن کریم میں سے چند ایسے الفاظ لکھنے ہیں، کم از کم 10، یہ ان الفاظ میں کہیں اللہ کے نام سے پہلے پیش آیا ہو، کہیں اللہ کے نام سے پہلے زبر آیا ہو، اور کہیں اللہ کے نام سے پہلے زیر آیا ہو. بہت ہی زیادہ آئے گا. قرآن کریم میں اللہ کا لفظ ہی بہت زیادہ ہے. مختلف مقامات پر اللہ رب العزت نے اپنے اس اسم ذات کا تذکرہ کیا ہے، تو اس سے پہلے یا زبر ہوگا یا زیر یا پیش، تو جو بھی ہو اس کے مطابق اس کو پوری یا باریک پڑھنے کا جو ضابطہ ہے وہ آپ کے سامنے آپ نے پڑھ لیا ہے. تو کم از کم ہر ساتھی 10 مثالیں تلاش کرے. جو لوگ ہم سے دور اوے ہیں، نیٹ کے اوپر بات سن رہے ہیں، وہ بھی مثالیں تلاش کرے، کل ان سے بھی سنی جائے گی، وہ بھی مثالیں تلاش کرے، کم از کم 10 مثالیں. اور ہر ایک کی 3-3، کسی کی 4 کر لیں، کسی کی 3، اس طرح 4-5، 3-4-5، اس طریقے سے تلاش کر لیں. مجموعی طور پر 10 مثالیں تلاش کر لیں. آج کا ہمارا تجوید کا سبق مکمل ہو، صرف اللہ کے نام کی، کہ اللہ اس میں یوں کیجئے گا نا کہ اللہ کے نام سے پہلے والا حرف بھی لکھ لیں اور اللہ کا لفظ بھی لکھ لیں، اللہ کے نام سے پہلے والا پورا لفظ لکھ لیں اور اللہ کا نام بھی لکھ لیں، تاکہ پتہ چلے کہ اس سے پہلے کون سا لفظ آ رہا ہے اور اس کے کون سے حرف پر کیا حرکت ہے. جی کیا سوال ہے جی؟ جی اچھا، الف کے لیے، کون سے الف کے لیے بھائی آپ سوال کر رہے ہیں؟ کس قسم سے الف کی کنڈیشن پوچھ رہے ہیں؟ اللہ سے پہلے جو الف آتا ہے اس کے متعلق پوچھ رہے ہیں، یا ویسے جو الف آتا ہے، جو مختلف عبارات کے تسلسل میں الف آتا ہے اس کے بارے میں سوال کر رہے ہیں؟ آپ ذرا اپنا سوال واضح کیجئے. اچھا ٹھیک ہے، جو عام الفاظ کے اندر الف آتا ہے، چلیے اس الف کے بارے میں بھی میں آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ بتا دوں گا. بہرحال آج ہمارا سبق، میرا تو خیال یہی تھا کہ ہم صرف نام کے متعلق اور را کے متعلق پڑھیں، لیکن چونکہ شروع میں ایک الف کے حوالے سے بھی تذکرہ آیا تو کچھ دوست سوال کر رہے ہیں کہ الف کے بارے میں بھی بتائیے، تو انشاءاللہ الف کے بارے میں بھی ہم پڑھ لیں گے کہ الف کو کہاں پور کہاں باریک کیا جاتا ہے. ہمارا تجویز کا سبق مکمل ہوا. شیخ صاحب آپ کا کیا سوال ہے؟ اللہ کا جو نام ہے یاد رکھیے مراد کیول نام ہے, ٹھیک ہے جی. یہ جو شروع والا نام یہ اصل میں نا یہ الحمدللہ میں جو لکھا ہے نا یہ اصل میں تھا یوں الحمد اللہ, جی لی اگر لا بن جائے نہیں اس یہ نام اللہ کا نام نہیں ہے. الحمدللہ میں جو لی آ رہا ہے نا یہ اللہ کا نام نہیں, اللہ کا نام اس کے بعد آ رہا ہے. یہ باریکی پڑھیں گے للہ نہیں پڑھیں گے للہ, یعنی جو اللہ کے اس یہ جو درمیان میں ہمیں نظر آ رہا ہے اس سے پہلے جو حرف آ گیا اگر لام بالفرض آ گیا تو اسے باریک ہی کہا جائے گا. اس کے للہ مثلا للہ ہو بالکل پھر تو زبر ہے پھر تو اسے موٹا پڑھیں گے للہ ہو بالکل ٹھیک ہے. تجوید کا سبق مکمل ہوا, اب آ جائیے گرامر کے سبق کی طرف. آج ہمارا گرامر کا سبق کل ہی کے سبق کا تتمہ ہے, ہم اسی کو پڑھیں گے. چند ایک باتیں اس میں وضاحت طلب ہے جو کل ہم نے پڑھا تھا. قرآن کریم میں ایسے الفاظ آئے ہیں کہ ان کے متعلق اس قسم کی وضاحت ضروری ہے. یاد رکھیے کہ آپ کل بھی پڑھ چکے ہیں اور آج بھی ہمارے سبق کے سب سے جو پہلا ہمارے درس کا حصہ ہے اس میں گرامر کے حوالے سے ہم نے جو الفاظ پڑھے ہیں ذالکا ذانیکا تلکا تانیکا اولائکا یا ہاذا ہاذہ ہاذانی ہاتانی ہاؤلائی, ان میں آپ کے سامنے یہ بات رہنی چاہیے کہ سب سے زیادہ واحد اور جمع استعمال ہوتے ہیں, تسمیہ کو کم استعمال ہوتا ہے. قرآن کریم میں اللہ نے فرد کو مخاطب کیا ہے یا جماعت کو مخاطب کیا ہے, دو دو کو زیادہ مخاطب نہیں کیا. ہاں سورۃ الرحمن میں دو دو یعنی تسمیہ تسمیہ کے الفاظ زیادہ ہے. فبأی آلاء ربکما تکذبان تکذبان مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان, تو اس وجہ سے تسمیہ سے تھوڑا سا ٹچ تو دینا ہے تاکہ پتہ چلے یہ تسمیہ ہے, اور اتنا سا الحمدللہ ہمیں معلوم ہو گیا ہے کہ یہ تسمیہ ہے, لیکن اس کا استعمال چونکہ کم ہے اس لیے ہم اس کی بات کو ادھر ہی سمیٹ دیتے ہیں. ایک انتہائی اہم بات, ہم نے ایک لفظ پڑھا ہے ذالکا, ذالکا ذالکا کا کیا مطلب ہے؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو آخر میں ذالکا کے آخر میں کاف لگا ہوا ہے اس کاف کی حالت بدل کے یوں کہہ دیتے ہیں ذالکم ذالکا ذالکما, اس سے معنی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. جو معنی ذالکا کا ہے وہی معنی ذالکم کا ہے, وہی معنی ذالک ماں کا ہے, اس سے معنی میں فرق نہیں پڑتا. مثلا قرآن کریم میں ہے ذالک اللہ, اب ذالک اللہ ضمیروں کے بات آئے گی کا کما کم کا فرق, جیسے آپ نے ہوا ہو ہم ان کا فرق پڑھا ہے نا کہ ایک واحد ہے اور ایک جمع ہے. ہو کا مطلب وہ ایک اور ہم کا مطلب وہ سب. اسی طرح کا مطلب تو ایک اور کم کا مطلب تم سب. یہ فرق جب ضمیروں میں آتے ہیں اور الگ سے آتے ہیں, ذالکہ سے الگ آتے ہیں, تو ذالک اللہ ہوتا پھر بھی یہی ترجمہ, ذالکم اللہ ہوتا پھر بھی یہی. تو ذالکہ اور ذالکم میں کوئی فرق نہیں ہے. رہی یہ بات کہ کم کیوں لگایا جاتا ہے, ذالکہ کو ذالکم کیوں کیا جاتا ہے یا ذالکما کو کیوں کیا جاتا ہے. اصل میں ذالکہ سے پہلے اور ذالکہ کے بعد اس کم سے ملتے جلتے الفاظ آ رہے ہوتے, تو ان الفاظ کے تسلسل میں مناسب ہوتا ہے کہ کم لگایا جائے. اس وجہ سے بہرحال یہ تو عربی بنانے کی باتیں ہیں, ویسے میں نے آپ کو بتا دی, لیکن ہم نے یہ یاد رکھنا ہے کہ ذالکہ اور ذالکم میں کوئی فرق نہیں ہے. ہم نے یہ تو نہیں نا بنانا کہ کہاں ہم نے ذالکہ لگانا ہے اور کہاں ہم نے ذالکم لگانا ہے. اگر کوئی عربی باقاعدہ بنانے کا اگر کوئی ارادہ رکھے گا تو انشاءاللہ اس کے لیے بھی بندوبست انشاءاللہ کرنے کی کوشش کریں گے, اگر عربی بنانے کی اور عربی بول چال کی اگر کوئی ارادہ رکھے گا. یہ جو الفاظ ہم نے پڑھے ہاذا ذالکا اولائکا ہا اولائی وغیرہ, ان کے علاوہ کچھ الفاظ اور بھی ہیں. وہ الفاظ بھی قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں اور وہ بھی اس میں اشارہ سے ریلیٹڈ ہے. چنانچہ ایک لفظ ہے ہنالکا, ان کے کوئی مختلف الفاظ نہیں ہوتے, یہ صرف آپ نے سمپل یاد رکھنے ہیں. ہنالکا اس کا مطلب ہے وہاں, ہنالکا اس کا مطلب کیا ہے وہاں, عربی میں کہنا ہونا وہاں, تو اس کے لیے کیا لفظ بولیں گے ہنالکا. اور اگر کہنا ہو یہاں تو اس کے لیے یہ لفظ ہے ہونا. اگر کہنا ہو یہاں تو اس کے لیے کیا لفظ ہے ہونا, اس کے لیے یہ لفظ بھی ہو جاتا ہے کبھی اس کے شروع میں ہاں لگا دیتے ہیں, ہاں ہونا ہونا ہاں ہونا یا ہونا ہونا یا ہاں ہونا کیا مطلب ہے یہاں, اور ہنالکہ کیا مطلب ہے وہاں. اچھا کیا نہ ہو وہاں مسجد ہے, ہنالکہ المسجد, وہاں آسمان ہے ہنالکہ السماء, وہاں خالد ہے ہنالکہ خالد, وہاں مدرسہ ہے ہنالکہ مدرسہ. ہنالکہ کا کیا مطلب ہے وہاں, اور ہونا یہاں ہونا کا کیا مطلب ہے یہاں. مثلا یہاں یہاں نیاز ہے, ہنالکہ تو وہاں ہو جائے گا نا, ہاں ہونا نیاز, یہاں مدرسہ ہے ہاں ہونا مدرسہ, یہونا مدرسہ, یہاں چودھری صاحب ہیں ہونا چودھری صاحب. ماشاء اللہ, یہاں مرزا صاحب ہیں عربی میں صاحب تو نہیں آتا نا, عربی میں صاحب کے لیے جناب وغیرہ کے لیے سیدی بول دیتے, سیدی مرزا ہونا سیدی مرزا ہونا سیدی چودھری. اچھا جی ایک اور لفظ, زیادہ تو نہیں ہو گیا, آسان ہے نا بالکل, ایک اور لفظ سم, سم تا اور میم سم, سما کا مطلب اور ہنالکہ کا مطلب ایک ہے. دونوں کا مطلب ہے وہاں سا کے ساتھ. اس کو سما نہیں نہ ہو تو سین ہو جائے گا, اس کو سا کے ساتھ پڑھنا ہے. سما قرآن کریم میں سما بھی آیا ہے, مطاع ثم امین. نہیں ایسے سا سا زبان آگے کر کے, زبان آگے کر کے سا. اچھا جی یاد رکھیے کہ اگر سما کے سا پر ہم پیش لگا دیں اور اس کو بنا دیں سما, سما مطلب ہو جائے گا پھر. اس کا مطلب کیا آ جائے گا؟ پھر. پھر کا یہ مطلب نہیں گھوم, پھر کا مطلب ہے جیسے پنجابی کہتے پھر, وہ پھر پنجابی والا پھر. دین اچھا جی ایک اور لفظ ہے کذالک, کذالک کا مطلب ہے اسی طرح یا اسی جیسا. یہ بھی اس میں اشارہ کے ذمن نہیں آتا ہے, کذالک اسی طرح یا اسی جیسا. خلاصہ یہ ہوا ہمارے آج کے گرامر کے سبق کا کہ ہم نے جو اس میں اشارہ کے الفاظ مختلف پڑھے, واحد, تثنیہ, جمع, ان کے علاوہ کچھ الفاظ اور بھی ہیں جو اس میں اشارہ ہی سے متعلق ہیں لیکن ان کے الفاظ زیادہ نہیں بنتے, بس ایک ایک لفظ ہے. ان میں سے سب سے پہلا کون سا ہے؟ ہنالک. قرآن کریم میں ہنالک دعا زکریا ربہ, وہاں زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا, تو ہنالک کا مطلب ہے وہاں. اور ہا ہنا یہنا اس کا مطلب ہے یہاں. اور اس لفظ ہے سما, سما کا مطلب اور ہنالک کا مطلب ایک ہی ہے. اور اگر سما کی بجائے ہم سما پڑھیں تو سما کا کیا مطلب ہوگا؟ پھر. اس کے بعد چوتھا لفظ کیا ہے؟ کذالک. کذالک کا کیا مطلب ہے؟ اسی طرح. بھی مکمل ہوا الحمدللہ. سوال تو نہیں کر رہے دوست؟ گرامر کی عربی بول چال کی کلاس ہے کیا؟ ماشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ تھوڑا سا اس کو آگے چلا لیں پھر وہ بھی شروع کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ کریں گے شروع. کذالک کی مثال اپنی طرف سے بھی ہم بنا سکتے ہیں. مثلا ہم کہیں جا الزید, زید آیا. وہ کذالک عامر, اور اسی طرح عامر بھی. یہ کذالک پہلے سابقہ جملے کی نوعیت اور اس کی وضع کو ظاہر کرنے کے لیے کہ جیسے یہ ہے اسی طریقے سے یہ ہے, یہ اس معنوں میں آتا ہے. اگر وہ چیز مارکیٹ میں 70 روپے کی بک رہی ہے لیکن آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ مشتری کو خریدار کو یہ کہنے کے لیے 60 کی رہی ہے, 50 کی رہی ہے, دھوکہ نہیں دینا. آپ کیا اس کو بتائیے آپ سے اس بات کا کہ یہ چیز اتنے کی پڑی ہے اور اس کو منافع کے اوپر رکھ کر کے آپ بیچ سکتے ہیں, اور اگر آپ سے اس نے وضاحت پوچھی ہے اور آپ کی وضاحت اس کو بتا رہے ہیں تو پھر آپ کو بتانا پڑے گا کہ یہ چیز اتنے کی آئی ہے اور میں اتنے کی سیل کر رہا ہوں. جی اچھا جی السلام علیکم. اچھا جی کل کا سبق ایک دفعہ دہرا لیں. کل ہم نے کہاں سے پڑھا تھا قرآن کریم کا ترجمہ؟ والذین یؤمنون سے, ٹھیک ہے جی. چلیے آپ ترجمہ وا جو لوگ جو دوست نیٹ پر بیٹھے ہیں وہ بھی ترجمہ لکھ کر کے بتائیں. الذین یؤمنون بی ما انزل, اگر اس کو ہم پڑھیں اگر ہو انزل تو اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ نازل کیا. بالکل حاجی صاحب نے صحیح کہا. یہ فعل معروف ہے یا مجھول؟ انزلہ انزلہ مجھول ہے. اچھا میں نے کل آپ کو ایک علامت بتلائی تھی معروف اور مجھول کے درمیان فرق کرنے کی, آپ میں سے کوئی دوست بتا سکتے ہیں؟ جی نیا صاحب بالکل ٹھیک. آخر والے حرف پر زبر اور اس سے پہلے والے پر زیر اور اس سے قبل جتنے بھی حرف حرکت والے ہوں گے ان پر پیش. کوئی ایک مثال مجھول کی آپ دیں گے؟ آپ ادھر بیٹھے نیٹ کے دوست بھی کچھ جواب دے رہے ہیں. زوریبا زاربا معروف ہے اور زوریبا مجھول ہے. بالکل کتیبا مجھول ہے اور کتبا معروف ہے. اسی طریقے سے حی صاحب کوئی آپ کی مثال دیں, کوئی اور مثال. مثال کے کلی خاں خلیقہ مجھول ہے اس کا معروف کیا ہوگا؟ خالقہ. سمیا معروف ہے اس کا مجھول کیا ہوگا؟ مجھول. سومیا سومیا. قتل معروف ہے اس کا مجھول کیا ہوگا شرطا؟ قتل قتل الانسان ما اکثر. کلیما ٹھیک ہے جی کالاما کلیما. آپ کے ہاتھ میں عربی جیسے مرضی موڑے توڑے. جی ارن صاحب روزی کا اس کا معروف کیا ہوگا؟ رازا کا. رازا کا سے روزی کا. زہابا سے زہیبا اور نصارا سے سسیرا. عبیدہ بالکل ٹھیک ہے. آبادا سے عبیدہ اور اسی طریقے سے کاروما سے کریما. انذارا سے انذیرا. نون پر سکون ہے اس کے سکون کو ختم نہیں کرنا, سکون کو سن میں رہنے دینا ہے. مجھول بناتے وقت صرف وہ حروف ان کی حرکتوں میں تبدیلی کرنی ہے جن پر پہلے سے کوئی نہ کوئی حرکت ہے اور جن پر سکون ہے ان میں کوئی تبدیلی نہیں کرنی. کیوں نہیں کرنا انذرا سے انذیرا. اچھا جی اکرما سے کیا بنے گا؟ تھوڑا سا مشکل لفظ بتاؤں. اس تن سارا سے کیا بنے گا؟ جی اس تن سارا سے. اس میں تین حرف آ رہے ہیں پہلے جن کو ہم نے پیش دینا ہے. استن سیرا ماشاء اللہ یہ نیٹ والے بھائی نے بالکل صحیح بتلایا. انہوں نے بتلایا استن سیرا. تم سیرا، دیکھیں جو راہ ہے آخر میں اس پر زبر آیا ہے اور اس سے پہلے زیر آیا ہے، اور اس سے پہلے کتنے عرب تھے تو جن پر حرکت تھی، ان کو کیا آ گیا ہے؟ اس تن، دو ساکن ہے، دو پر سکون ہے، سین پر بھی سکون ہے، نون پر بھی سکون ہے، تو سکون جو کر رہا ہو اس کو ہم نے نہیں چھیڑنا، جو حرکت کر رہا ہو تو حرکت والے کو ہم نے حرکت کرنی ہے، حرکت دینی ہے، ٹھیک ہے جی. انزیلا، آپ ترجمہ بتائیں. الیک، تیری طرف، یعنی آپ کی طرف. طرف کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ علاقہ. اور تیری کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ وا ما انزیلا من قبل کا، من قبل کا و بی الآخرة وبالآخرة. جتنا لفظ میں بولوں اس لفظ کا ترجمہ کیا کریں آپ. میں یہی پہچان رہا ہوں، جانچتا ہوں کہ آپ اتنے لفظ کا ترجمہ سمجھ کر کے بولتے ہیں یا رٹا ہوا بولتے ہیں. پہلے میں نے واؤ کا الگ پوچھا، بی کا الگ پوچھا، الآخرہ کا الگ پوچھا، پھر میں نے واؤ کا ساتھ جوڑ کر کے پوچھا وبالآخرہ. کچھ نے صرف با کا اور آخرت کا ترجمہ بتا دیا، واؤ کا ترجمہ ساتھ نہیں جوڑا. دیکھیں جو لفظ میں بولوں، جتنا بولوں اتنے کا ترجمہ آپ نے بتانا ہے. ہم، یو، وہ، یو قینون، اولائکا. اولائکا کس کی جمع ہے جی؟ سب کی جمع ہے. اولائکا پلورل ہے نا، اس کا سنگل لفظ کون سا آئے گا؟ ذالکا. یہ میں پوچھ رہا ہوں، ابھی آپ نے پڑھا. میں نے پوچھا بھائی یونس سے کہ اولائکا کس کی جمع کہتے ہیں؟ سب کی جمع. اچھا آپ نے یوں سمجھا کہ میں مؤنث مذکر کے حوالے سے سوال کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جی، آپ کا جواب بھی ٹھیک ہے. اولائکا على هدى من ربهم. یہ سے کس نے کہا ہے؟ میں نے من کا لفظ نہیں بولا، اپنے رب. من ربهم اپنے کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ ان کا ترجمہ تو وہ ہوتا ہے، بالکل. اس سے قبل، اس سے بعد، اگر اسی سے ملتے جلتے صیغے استعمال ہوں گے تو پھر ہم ہم کا ترجمہ اپنے کر سکتے ہیں. وا اولائک ہم، اولائک ہم وہی المفلحون. دیکھیے جی آگے، انہ کا ترجمہ ہوتا ہے بے شک. بے شک کا مطلب کیا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے. اردو میں بھی جو ہے نا وہ بے شک بولا جاتا ہے، ویسے فارسی زبان کا لفظ بے شک. اس کا ترجمہ ہم یوں بھی کر سکتے ہیں، یقیناً یقیناً بھی اس کا کر سکتے ہیں، بالکل. اللہ جی اس کا ترجمہ یہ کر سکتے ہیں، جن لوگوں نے، جو لوگ، جن لوگوں نے، کوئی فرق نہیں ہے. کفروا، اس میں کوئی علامت نظر آ رہی ہے آپ کو؟ کون سی علامت؟ بالکل ٹھیک ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کبھی اون جمع کی علامت ہوگی اور کبھی خالی او جمع کی علامت ہوگی. قرآن میں اب جمع سے متعلق کوئی لفظ آ جائے تو آپ پہچان لیں گے یہ جمع ہے. کفروا، کفر کیا. سواء کا مطلب ہے برابر. عربی میں کہہ رہا ہوں نا برابر، اس کے لیے لفظ بولا جاتا ہے سوا. سوا مساوات سے نکلا ہے، مساوات اردو میں بولا جاتا ہے، کہہ رہے نا مساوات، انصاف، مساوات، اسی مساوات سے ہے یہ سوا. تو سوا ان برابر ہے لگا سکتے ہیں کہاں سے؟ علیہم، علیہم ان پر، پر کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ اللہ کا. اور ان کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ اَأَنذَرْتَهُمْ میں ایک تو ہے اس آ ترجمے آتے، ایک ترجمہ آتا ہے آ اور دوسرا ترجمہ آتا ہے کیا. آپ کے کتنے ترجمے آتے ہیں؟ دو. ایک ترجمہ آتا ہے آ اور ایک کیا. یہاں پر یہ والا ترجمہ ہے خا. خا سمجھتے ہیں نا، خا یہ کام کر لو یا یہ کر لو، اگر چاہو تو یہ کر لو، چاہو تو یہ کر لو، یہ والا خا. وہ پٹھانوں والا خا نہیں، بات بات سے جب لو خا خا خا خا، وہ والا خا تھی. آپ بیٹھا نا، اچھا ماشاء اللہ، ہماری رہنمائی کرتے رہا کرے ساتھ ساتھ. خا کا مطلب جی ہوتا ہے، ماشاء اللہ جی پتہ چل گیا، اضافہ ہو گیا نالج میں کہ خا کا کیا مطلب ہے جی. اچھا جی، تو اس آ کا مطلب ہے خا. انذرتا، انذرتا کے اندر دو لفظ ہیں، ایک انذر ہے دوسرا تا ہے. تا زبر تا ہو کسی لفظ کیا میں تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ بالکل ماشاء اللہ، یاد ہے اس کا مطلب. پیچھے انذر کا مطلب ہے ڈرا، انذرتا ڈرائے آپ. تا کا مطلب تو، یعنی آپ کر سکتے ہیں. ہم ان کو، ہم کا ترجمہ ہوتا ہے یا، ہم کا کیا ترجمہ ہے؟ یا. اس پر بات یہ آ گئی یا کے پر مخالف محمود صاحب تو مرزائیوں کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے وہ گئے، اور جس مسجد میں مناظرہ تھا وہ تھی بڑے بھائیوں کی. بڑے بھائی سمجھتے ہیں نا، اپنا چھوٹے بھائی کیا نام ہے؟ اچھا چلو جی چھوٹے بھائی. بڑے بھائی، چھوٹے بھائی، سارا کچھ ٹھیک ہے. تو وہ مناظرہ ہو رہا تھا، تو اس مرزائی نے یہ سوچا کہ جناب ان کے درمیان میں پھوٹ ڈال دے. مسجد کے اوپر لکھا ہوا تھا یا اللہ یا رسول اللہ. تو وہ کہنے لگا جی علامہ صاحب آپ اس کو مانتے ہیں یا اللہ یا رسول اللہ؟ تو علامہ صاحب کہتے ہیں کیوں نہیں مانتا جناب، یا اللہ ہے یا رسول اللہ ہے، مرزا نہیں ہے. یا اللہ ہے یا رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مرزا نہیں ہے. وہ کہنے لگا جناب علامہ صاحب آپ کی توجہ کے لیے، یہ یا یہ عربی والا یا ہے، یہ اردو والا یا نہیں ہے. یا اللہ یا رسول اللہ یہ وہ والا یا ہے. علامہ صاحب کہتے ہیں اچھا ابھی جن لوگوں نے حج کیا کھڑے ہو جاؤ. جن لوگوں نے حج کیا وہ کھڑے ہو گئے. اچھا جی مکے میں کہیں دیکھا ہے یہ لکھا ہوا یا اللہ یا رسول اللہ یا محمد؟ جی نہیں. اچھا جی مدینے میں کہیں دیکھا ہے لکھا ہوا یا اللہ یا محمد یا رسول اللہ؟ جی ایسا تو نہیں. اور تو پھر یہ یا ہمارا ہی ہوا نا. اچھا جی ہم کا کیا ترجمہ ہے؟ یا. نم کا مطلب ہے نہیں. لم اور لا کا ایک ہی مطلب ہے، صرف ان کے استعمال میں تھوڑا سا گرامر کے لحاظ سے فرق ہے. لم نفی جہد ماضی جو ہے نا، مستقبل کو بھی ماضی کے معنی میں کر دیتا ہے، لیکن وہ ہائی لیول کی گرامر کی باتیں ہیں. ہم نے فقط یہ یاد رکھنا ہے کہ لم کا کیا معنی ہے نہیں، یعنی لا اور لم کا معنی ایک ہی ہے. تنذر، یہ انذرا اور تنذرا ایک ہی باب سے ہے، دونوں میں ایک ہی قسم کے الفاظ ہے. اس تا کا ترجمہ کرنا ہے تو، یعنی آپ. ٹھیک ہے جی, یا نہ آپ ڈرائیں ان کو, لا نہیں یؤمنون, یو کا ترجمہ وہ, اس میں کوئی علامت نظر آ رہی ہے, وہ ایمان لائیں گے. ایک دفعہ میرے ساتھ پڑھیے, ان بے شک, الذین جن لوگوں نے کفروا کفر کیا, سواء برابر ہے, علیہم ان پر, انذرت ڈرائیں آپ, ہم ان کو, ام یا لم نہ تنذر ڈرائیں آپ, ہم ان کو, لا نہیں یؤمنون وہ ایمان لائیں گے. میں پڑھتا ہوں آپ دہرائیے, ان الذین, ان الذین, ان الذین کفروا سواء علی, ابھی میں نے الا پڑھا ہے صرف, آپ ان کا ترجمہ بھی ساتھ ملا رہے ہیں. الا کا ترجمہ کیا ہے؟ علیہم, انذرت ڈرائیں آپ, آپ کس کا ترجمہ ہے؟ تا کا, ہم کس نے کر دیا آگے, میں نے تو ابھی تنذر بولا ہی نہیں ہے. ام لم یا نہ تم, تم لا یؤمنون, صدق اللہ. کوئی اس کے بارے میں سوال؟ جی جی, مضارے جو ہے نا جس کے شروع میں یو یا تو یا تا یا الف نون وغیرہ, اسی کے اندر مضارے کے معنی بھی آ جاتے ہیں اور حال کے معنی بھی آ جاتے ہیں. یہ عربی زبان کا ایک قانون ہے کہ مضارے حال اور مستقبل دونوں معنوں کے لیے آتا ہے. ہاں, آگے پیچھے سیاق سباق کے الفاظ کو دیکھ کر, اس کے علاوہ بعض دفعہ ماضی کا لفظ جو ہے نا وہ بھی مخصوص الفاظ لگا کر کے اس سے مستقبل کے معنی لیے جا سکتے ہیں. مثلا یہی لفظ ہے انذرتا, اگر اس کے شروع میں اذا لگا دیں, اذا انذرتا, یہ مستقبل کے معنی دے گا, جب تو ڈرائے گا. تو مختلف قسم کے الفاظ آئیں گے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے آگے. کوئی سوال, کوئی نیٹ پر موجود دوستوں کا سوال اگر ہو تو, اگر کوئی سوال ہو آپ بھائیوں کا, کوئی سوال نہیں ماشاءاللہ, بے سوال, دعا کر لیجئے. کون سا نام؟ جی جی, میں نے اس لیے نہیں لکھا کہ آپ کو آتا ہے. لا کا معنی نہیں, لا کا مطلب تو اتنا عام ہے کہ کسی شخص کو میرا خیال کوئی ایسا نہیں ہوگا جس کو نہ آتا ہو لا کا ترجمہ. اچھا ماشاء اللہ, جو نمین دانی مان لا, لا لا مان لا نیس نہیں. المتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين, ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. وهي يمين يريد بدعاء کریں کہ اللہ تعالی ان کو صحت کاملہ عطا کرے اور وہ آج ان شاء اللہ فلا. جو دوست تجدید پڑھنا چاہیں وہ اور ایک اعلان بھی سن لیں. وہ اعلان یہ ہے کہ آج ہماری کلاس کا آٹھواں دن ہے اور کل بدھ ہے, پرسوں جمعرات ہے. جمعرات کو دسواں دن ہوگا اور دس دن بعد ایک ہلکا پھلکا امتحان, ٹھیک ہے جی. اور جیسے آپ ساتھی یہاں موجود ہمارے سوالوں کا جواب دیں گے, اسی طریقے سے نیٹ پر جو دوست موجود ہیں وہ بھی پیچھے سے تیاری کر لیں اپنی. ہم ان سے سوال کریں گے اور ان کا جواب ہم سب سنیں گے, ان کو مائک دیں گے, وہ بولیں گے, ہمارے سوالوں کا جواب دیں گے انشاءاللہ. تو آپ دوست بھی تیاری کر لیں اور ہم بھی, اور امتحان میں پتہ چلتا ہے کون کتنے پانی میں ہے.